وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد سلسلہ وار آج کا سبق سن لیجئے اچھے اخلاق کے بارے میں اور بد اخلاقی کے بارے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, پیارے نبی جی آپ بہت بہت بہت اونچے اخلاق پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق پر بیان بھی کرتے تھے اور خود ان کے اخلاق بھی اچھے تھے. جریر ابن عبداللہ یہ مشرک تھے, حدیث شریف میں آتا ہے. یہ جب آئے مسجد نبوی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جریر آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے آگے بڑھے, اور آگے بڑھ کر حضور نے اپنی چادر بچھائی ان کے لیے, حالانکہ وہ آدمی مشرک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر بچھا رہے ہیں اور کہہ رہے جریر اس پر بیٹھ جاؤ اس پر بیٹھ جاؤ. جریر ابن عبداللہ نے جب یہ منظر دیکھا تو جریر ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چادر لی اور چادر لے کر اپنے سر پہ رکھی. یوں کہا کہ حضرت یہ چادر آپ کی چادر ہے, اس کا درجہ یہ نہیں ہے کہ میں اس پر بیٹھوں, اس کا درجہ تو یہ ہے کہ میرے سر پہ رکھوں. اور پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے ان کے ساتھ اتنے اونچے اخلاق کیوں برتے, بے خود گئے چادر بچھائی بیٹھو یہ. تو آپ نے فرمایا اکرم و کریم کل قوم, یہ اپنے قوم کا بڑا ہے. انزل الناس منازلہم, کہ جیسا آدمی ہو ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرو, اس کے ساتھ اخلاق برتو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق برتتے تھے. یاد رکھنا آج کے ہمارے زمانے میں یہ بیچارے شرابی کبابی لوگ ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بہت بد اخلاقی کی بات کرتے ہیں کہ یہ آدمی شرابی ہے یہ آدمی کبابی ہے. نہ, آپ ان کو اپنے سینے سے لگاؤ کہ شرابی ہے بیچارہ, اس کی شراب کی عادت پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو سینے سے ایک مرتبہ لگاؤ گے دو مرتبہ لگاؤ گے اور کہو گے کہ بھائی اللہ کے بندے یہ کب تک, تو وہ تم جب سینے سے لگاؤ گے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیسرے چوتھے مرتبہ جب سینے سے لگاؤ گے تو وہ ہچکیا مر کر رہے گا تمہارے سامنے کہ میں اتنا گنہگار آدمی ہوں اور یہ مجھے سینے سے لگا رہا ہے. یاد رکھنا کوئی سیٹھ آدمی ہو جو آپ کو پیسہ دے وے یا کوئی جس سے تعلق ہے اسے تو سینے سے لگاتے ہو, لیکن کبھی ہم گنہگار کو سینے سے نہیں لگاتے ہیں. بھائی گنہگار کو بھی سینے سے لگاؤ اور یہ کوئی بات نہیں. اسی لیے کہا علماء نے کہ بھائی گناہ کی برائی تو ہمارے دل میں ہوگی لیکن گنہگار جو ہمارا بھائی ہے بھائی ہم قدر کریں گے اس کی, اس کو جو ہے لانے کی کوشش کریں گے, محبت کے ساتھ سمجھائیں گے. ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بے ایمانوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ فرماتے تھے, بے ایمانوں کے ساتھ کہ ابو محذورہ جو ہے یہ مشرک ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. حدیث میں قصہ آتا ہے, بہت لمبا قصہ ہے یہ ابو محذورہ کا. وہ حضور کے اخلاق کی وجہ سے وہ ابو محذورہ حرم شریف کے مؤذن بن گئے, حالانکہ تھے مشرک اور اذان کا مذاق اڑاتے تھے لیکن ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. اس کے لیے اچھے اخلاق برتیے. کوئی بھی آپ کے محلے میں برا ہے تو ٹھیک ہے, اس کے گناہ سے تو موافقت نہیں کریں گے, کوشش کرو چپکے چپکے اس کے ساتھ اچھے اخلاق برتو. بیوی جو ہے اگر تھوڑی سی ٹیڑھی میڑی آ گئی تو اس کو سدھارنے کی کوشش کرو, کبھی شوہر جو ہے ٹیڑھا میڑا آ گیا تو اس کو سدھارنے کی کوشش کرو, اللہ تعالیٰ سے مانگو چپکے چپکے مانگو. حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی کو شراب کی عادت تھی, حضرت عمر کو پتا چلا کہ اس کو شراب کی عادت ہے. حضرت عمر تو بہت سنجیدہ طبیعت کے تھے, کسی نے کہا کہ حضرت بہت شراب پیتا ہے بہت خراب ہے, حضرت عمر نے اس کو کچھ نہیں کہا, حضرت عمر نے اس کے خط لکھا. وہ خط پڑھتے ہی وہ آدمی رونے لگا کہ امیر المومنین نے مجھے خط لکھا. میں کہتا ہوں کہ ہمارے محلے میں جو خراب آدمی ہے ہم گش کے ذریعے جب اسے لانے اور اس کے محبت کے ساتھ ہم بات کریں گے اس کا دل اللہ تعالیٰ نرم کرے گا. اب حضرت عمر نے کیا خط لکھا تھا میں انشاءاللہ اگر یاد رہا تو کل عرض کروں گا. بس یہ تو اخلاق اور بد اخلاقی کا جو یاد رکھنا, بد اخلاقی پورے دین کو مونڈ دیتی ہے, بد اخلاقی پورے دین کو مونڈ دیتی ہے. حشر کے میدان میں بہت حج بہت عمرے بہت نفلی طواف بہت نفل صدقات لے کر آئے گا لیکن بد اخلاقی ہوگی, ساری چیزوں کو اللہ کہے گا اس کی کوئی ویلیو نہیں, تو نے بد اخلاقی برتی ہے, تیری زبان کی وجہ سے لوگوں میں اختلافات ہوئے, اسے جہنم میں داخل کر دو. اس لیے بد اخلاقی سے بچو. بقیہ مضمون کل انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.